motax mu ne li anha da'wa wa shahida don te sere won ak isnan ñaar li annahu naka waji al mushtahir moy aji si biha ci adukalte sabatat kon musax wa in lam yuhayinaha ak don te jakamo ñun te adukalte ga mu diko def ene du fekko ni amna nit ko xamne siw na ni mom day jëf jëf ci ñaaw joo muy adukalte do nit ni diko waxtani mu siw lool aw neena buñu ande jëm ci kanam atikat bi ñaar ñu mandu séré ni ki dama ki doon wax mu de wor non ni ki doon wax ni moy jëf jëf ju do war yoyu ki ha ñaar ñu mandu séré nako mu ko lool dal li sax ni mom ni mo doon def lool dal koy atté bobu atté ñaar ñu mandu doon te tigun ci seen bir sax mu doon def jëm jëf jëm non waye xamna ni ci doon wax rek te mo siwe jëf joju rek lool kon dal lay sax da bir bi ci yuhayinaha day delu ci al-hiraba dafa jublu in lam yuhayina al-hirabata minhu qayd fa yuqimu al-imamu haddaha alayh wa saqata ratna hadduha gitanut adukal be haddu al-hirabati la bëgg wax bi itiyani al-imamu ci dikkalu iliman ba taihan ngir muy aji coow rew moom ñu def adukal be bu fekkee kenn jikko ko moo jikk moo ñëw dog rek fas yéenee toog fañ la bopp ñu toog naa te dama ko defati kon la bo bi sa la waxoon loo ci xam ne ak yàlla ni ki sama sama soon naa jekki jekki rey ko ndax bokk na ci attay adukal be doon tëral di réet kenn itam kon yow jamono dama moo ñëw tuuba bopp mu fekki réewul kenn kon dee su ko rey ndax rey gi ak yàlla te mu royul kenn waaye bu fekkee rewoon na kenn faaw ñu rey ko fekkee jëloon na alal jàmbur faaw mu delloo alal ja toog gi moom du tax ak doomi aadama yi wàcc ko ak yàlla ji rek moo koy wàcc aw tarkima wala bàyyi la nga xam ne xoo moom xale yi nekkoon na ca bu fekkoon ne itam moom mu daan def adukal fe ñëw ne tuub naa wane bopp waaye damoo gis mu jekki-jekki rek bàyyi ko doon nit ku baax ku maanu ku defat lu yenn caaxaanit ba tey atte bi ban lay doon dañuy seet lu weesu bu fekkee amu ca kenn ku mosa rey mbaa jenn doomi aadama jum mosa nangu alalam xam ne ak yàlla doomu ci des su boobaa ñu bàyyi ko bañ ko jàppe loolu waaye lu mosa tooñ nit moom faaw ñu topp ko ko moo tax salaa dama wax naa alxattaab nee na ida saqata xabu xiraabati bi tawbati falaa yasqutu xaqu l aadamiyiina min qatlin aw jarhin aw maalin boobam bunta bi moom fi bayaani xaddi chaaribil muskiri wa asiyaa tuuji bu damaana wa daf xisa udax saa'ili wa daf xis saa'il mi saat bi shurbil muslimi dana ware ci naanuk ab julit al mukallafi koy mukallaf mu naan maa loo xam ne yuskiru dana màndal jin suko aw xeetam ba noppi tawxan ci coobare wo boo ko toppee ma ngay daanoo ci samaa noonu juróom-ñett fukk samaa noonu joojee bu la neexee tele fi fixal yajjiru bichur bil muslimi samaa noonu nekk faaxilam bu la neexee itam ne bichur bil muslimi nekk na ci naanug ab julit ko defee muy jaarul madara ba noppi nekk xabarun muqaddam soo asee ci samaa noonu mu nekk mubtadaun muaxxar loo ci jàpp rek baax na kon jàppal ne kay naan sàngara ba ngitan ko day nekk julit yéefar moom bu deroo naan sàngara am kenn du ko wax dara bu feeñe lay naan nga ci ba julit ñi nag ñu yar ko rek wa tax mu ne falaa yuhaddu al kaafiru in adharahu bal yu addabu te itam julit boobee nekk mukallaf bu fekkee ne gone la dañ ko yar rek ndax bañ ko tàmm ba bu doonee mag di ko naan wa tax mu ne falaa yuhaddu assabiyu wa inama yu addabu islaahan la wa li allaa yataadahu fa yashrabahu baxda buluuxihi ba tey walal maji noonu ab dox itam kenn du ko gétan bu naanee sàngara sàngara mooy lan mooy loo xam ne day màndal xeetu luy màndal rek mooy sàngara ay yuxayibu alxaq la duuna alxawaasi maanaam day yóbbu xel ma ba noppi nag léegi du tee borom moom di yëkk du tee du cëri moom du ko yàq xel ma rek lay yàq mahana shootin wa tarabin ko de ko ko de man di sigre dug lu wa in lam yuskir shakhsahu li qillati di yana su fekke la mu nan xetu lu mandal rek nor ko def li ñu wax donti sax mom ci bop mandi wut ndax lam nan da neew lool ba lam nan bari na sax ayam da ko adawo ba legi jaxal mandal wutuko سواء كان حصير عنب أو نقيح زبيب أو تمر أو رطب أو بصر أو حصل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز لولي منا جنب دال بين خوتكو بغا خمي أغلو تي دغرب ماندل غي نيو كو واخي كوكو نان جاب ني سانغار لوم نيو نيو نور كو جيتام واي نك تي تشوغرو بلا إكراه فلا يحب المكره كوني فرسي بامو نان تو تخ نيو جيتان كو bila xobri ci lu ngant na bu fekke ni nan nga mu non sang rasa da ci am ngant mo ni fatte tax ndo da joom way kan ci yani aw xalatin kon des ko jotam fala yuhaddu an nasi wala al ghalatu ku fatte ndo ko dom des ko jotam wa tawrat ak lu dum wax nan nga ko non bu fekke la rek waral niki dafa fot fot go xamni amul lu ko jallale sangara do nga gis ta fot gi bu ko jallale won fatu da non sangara jallale ko fot ga kon des ko jotam wa tax fala yuhaddu man sharibahu li izaqati ghusatin ghusa ma yakfat wa dhanhi ak ci lu ak dortum khayran mo lenen nena tam bu fekke bu ko nan jep ton ni lenen la ay bu fekke da jappan ni lenen lu bokku tok sangara la mu nan ko nekete sangara la non bu tay ken du ko ci jotam wa tax mo fala yuhaddu man dhannahu labanan aw hasalan aw nabidan ghayra muskirin fakon da jappu nim soola ba lem la ba jambar la way abul tegarab mandal nakam ko nan deke sangara la soola la des ko gitam wa yusaddiqu in kana ma'munan ay ghayra muttahamin bu fekke ne ko ñuul ne bu ko xere ñu gam ko waye nak bu xese nan lo xamne xetam day mandal ana bu nan lo xamne bokku ni ci xetu lay mandal mu neew neew du teñu gitan ko mo in qalla ak donte neewna nanen bu jëlen appuse sepp ko ci lu mel ni nga xamne mom sangara deug la dal ko tek ci lami ñu wonale ko lare yi du te ñu gitan ko mom la abdu sox yi di waxna wa in qalla jiddan bal qad qila law ghamasa ibratan fi khamrin wa wadahaha ala lisanihi ay wa batala hariqahu hudda fa in lam yabtalihu fa zahirun annahu la yusamma shurban aw jahilu wala murira wa jubal hadd wa rugitan ga nono mana bu fekke ne nan na xetu li mandal ci deug deug na xamuto ne ko nan ni war la gitan ndax ga xamna gitan war na ci mom waye xamna na ne mom sangara la du teñu gëtal ko aw al hurmata wala mu umpuli aram nga li qurbi hadin ngir jégué jamono ci l'islam li qurbi hadin ngir jégué gëjëm ci l'islam manam ngir yeesu jamono ci l'islam ina mu fekkon day ko dora xamé ko l'islam xamutoon ay bërem ba xamutoon ni sax nan sangara da aram umpuli aram nga su du teñu gëtal ko lool na moy xaw doy war waye nañ du tere mom ñu gëtal ko wa tax mu ni aw jahila al hurmata li qurbi hadin min hubbi islam aw li kawnihi badawiyan lam yaqra al kitaba wa lam ya'lamu wala mu ko duk ci Allah ba ko xamni jangul al qur'an xamu to ne tam lool ayna ne du teñu gëtal ko wala hanafiyan ak donte day ko duk abu hanifa day ku bok ci ngirum abu hanifa yashrabu ko dafa nan annabisa aw khonjo annabisa moy lo xam dañ ko liggey ci resin bu wow al qamr nak moy lu liggey ci resin bu toy li liggey ci resin bu toy mom budé mandal fiqhu malik fiqhu abu hanifa yep ma sa ci ne sangara la mom ku ca nan lu bari ak lu neew ñu jëtal la fekke dañ ko liggéey ci resin boobu nag ñu koy wax nabiz nag foofu la ñuy xajalikoo su fekkee ne maali la moom da ko yama rek xamru nga xam ne moom moom ca naan lu néew néew ñu war koo gitam te du nangoo ci seereem. Bu dee Abu Hanifa nag moom ne fekk koo ko demul ba Mandija des ko gétal, day dem ba Mandija rek ñu mën koo gétal. Wala addu soox yi di takk-takk bu leer lool naa wax xaasirul fiqi àndal xamra wa huwa ma tuxida min xasiri lxinabi wa daxalatu alshiddatu almuttaribatu kooku shurbuhu min alkabairi wa mujibun lil haddi wa li raddi alshahadati ijmaan la farqa bayna shurbi kathirihi wa qalilihi allasi la yuskif. Yenn sàngara te mooy liñ jële ci naliiti resañ bu tooy xinab mooy resañ bu tooy nga xam ne amee na sivire gu rëy googu nga xam ne ku ko naa mu defal ko. Yenn kooku moom bokk na ci bakkaar yu mag yi te day waral gétin gi ñu la wax juróomi fukki yar te ku xës naan doo doyee ti seere te la wax xamee wuñ ci mu naan ci lu bari ak mu naan ci lu néew loo xam du ko mandal. Wa aman nabiisu wa huwa mattuxisa min maa izzabibi aw il balaxi wa daxalatu alshiddatu almutribatu fa shurbu alqadri almuskiri minhu kabiratun wa mujibun lil haddi wa turaddu bihi alshahadatu ijmaan. Yene bu doo li ñuy wax nabiis am xonj te mooy niñ liggéeyee ci ndoxum resañ bu woow wala bengal bu ko defee nag moomu téewil àgg na ci ni sàngaree def nga xam ne mën naa mandal di joxe sigri boobu nga xam ne moom la sàngaree joxe. Kooku nee na moom it boo ci naanee lu toll ci luy mandal boo ci naanee lu mën a mandal ñëpp maasé nañ ci ne bakkaar bu rëy la te day it waral ñu jotin koo ko def te it duy si des nangoo ci seereem nga xam ne kon yemoo naag xamru ci loolu. Wa ama shurbul qadri allasi la yuskiru minhu li xillatihi fa qaala malikun innahu kabiratun wa mujibun lil haddi wa li raddi shahadati wa qaala shaarihi innahu saxiratun fa la yujibu haddan wa la turaddu bihi alshahadatu wa xinda abi xanifata la isma fi shurbihi bal huwa jaayisun fa la xadda fihi wa la turaddu bihi alshahadatu. Kon daal fi ñu wutee rek mooy loolu ñu wax nabiis xonj mi bu fekkee la ci kooku naan daa néew bi mënu koo mandal bu dee maale moom da ko yemaleeg lu bari la wax ne bakkaar bu rëy la te des na gitan kooko te it des na ngooti seereem. Chanfi yi ne déet bakkaar bu ndaw la du aajowee ñu jëtan kooko du aajowee ñu dàq seereem. Abu Hanifa ne moom bakkaar nekku ci sax dagan na ci yooyu jamono desu jëtan kooko desu dàq seereem. Nga xam ne fa isa kaana laa yuskiru alshaxsa illa arbaxatu aqdaahin fa laa yaxrumu xindahu illa alqadahu arraabi. Bu dee Abu Hanifa moom bu fekkoo nit ki ñeenti kaasa koy tax a mandi kaasu ñeenteel ba dong ci lay araame waaye ñett yi nga xam du ko tax a mandi moom dara neku ci. Wa qayyada baxdul xanafiyati aljawaasa bi maa isa kaana alshurbu li taqawi xalal jihaadi wa nahwi laa li mujarradi lahwi wa suxiha wëraleef na nafyuhoo dàqam nga. Maanaam wax ji gën a wax ji ñenn ñu wëral daal mooy koo xam ne daa naan nabiis am xonj li ñu ko waxee ne des na ko gétan am ñu wëral ne déedéet des ko gétan mooy wa suxiha nafyuhoo dafa jubli wa suxiha xadamu xaddi shaaribi nabiisi al muskiri. Bu ko defee nag koo xam ne sàtt yi daje na ci moom ci lam naan nag la cay war mooy tamaanoona juróom-ñett fukki yar baxda sax yi ci gannaaw ak wuréem gannaaw bu mandite ga dañee ci moom mooy wuri loolu boobu lañ koy door juróom-ñett fukki yar yi. Fa in duribaha qablahu uxidat baxdahu buñ ko dóoru yar yi te fekk na mandite mi dañugul ci moom kon bu mandite bi jeexee dañuy baamwaat yar ya cawaat ko ko. Wa tachattara xaaj na ci digg ba du riqi ci njaam wa in qalla ak donte néew na nee na saa yoo xam ne nag ka naan sànga def sa jaam la donte sax lam laal ci njaam bariwut du tee moom juróom-ñett fukk yi desu ko caw xaaj ba dañ koy caw muy ñeen fukk tax mu ne fay julli du arraqixu zakaran kaana aw unsa arbaxina jalda in aqarra ndeem saxal na ci boppam. Maanaam bu fekkee moo waxal boppam ci teewu bakkanam ne naan naa sànga da soosu kon loolu dina saxal gitam gi aw chahida wala ñu seere ñoom ñu maami ña bisul biñ ci naan. Bu amee ñaar ñu naan ñu seere ni moom mi naan la sànga ba tey ko loolu day daldi sax. Kon dañ koy daldi caw yooyu le. Saaba nag jàll na ci wa in rajaxa xan iqraarihi li shubhatin qubila rujuuhuhu. Fekkee daa waxal ne maa naan sàng ra gannaaw ba nag mu ne naanuma ko te joxee lay wa tax mu ne naanuma ko ak wa taxan mooy moom laa naan su boobaa kon ñu bàyyi ko. Fa fi lu waa biha iqtarafa abu mihjan fi shi'rihi bi shurbil xamri fa araada umaru radiallahu taala anhu jaldahoo fa qaala sadaqa allahu wa kadabtu qaala allahu taala fi shuharaayi wa annahum yaquluuna maa laa yafxaluuna fa xasalahu anil amal. Nee na ku ñu wax abu mihjan ci wayam da caa wane ne moom mën na sàngara Omar bëgg koo caw ku naan sàngara mu ne ah sun borom kat nee na dañuy wax waykat yi nee na alam tara annahum fi kulli waadin yahiimoon wa annahum yaquluuna maa laa yafxaluun. Sun borom nee na woon waykat dañuy wax loo xam ne defuñu ko. Loolu mu wax ci yooyu nag muy naan sàng rek kon noonu la demee mooy daa ko wax rek waaye defuma ko. Neen loolu tax na Omar fara ko caw waaye am liggéey da ko joxoon liggéey da ko Omar joxoon da ko jaafar folle. Aw chamin wala ko fuun bu fekkee ne yaari seere dañoo seere ne diw mi di lim xeeñ xetuk sàngara la bu yaari seere yi maanu seeree diw xeeñ xetuk sàngara loolu ko nda yaari soxal loola waaw su boobaa kooke dañ ko doon liggéetal. Mooy aw shahida ala chamin li raixatin li muskirin min al muslimi al mukallafi gayri al mahduri fa yuxaddu wa in xuulifa ak doonte jiyanteef naag ñoom ñaar. Nee na ñoom ñaar ñu maanu ñu buñ seere woon ne kii li mu xeeñ xetuk sàngara la nee na ñaar ñu maanu seere ne déedéet xet gi du xetuk sàngara du tee ñoom mi ne sàngara la ñoom la ñu topp daal di gétan kooku. Moo tax mu ne bi an shahida xaddlaani aaxaraani annaha laysat raixataha li ann al musabita yuqaddamu xala naafi ki saxal moom lañu seere si saxal moom lañu jiital ca sa dàq sa weddi. Wa jaasa dagan na naan sàngara dagan na da cee jubli rek du am gétan rek li itaahim ngir forcé maanaam su fekkee dañ ko caa forcé ne ko boo naanu sàngara si maray la baa ma dagg sa nàngam baa ma dóor la baa ma tëj la kaso su boobaa sooy boo mu naan du tax ñu gétal ko ja li ikrahin xalihi bi xaw fi qatlin aw qatxin aw darbin aw xabsin ay lim jublu intafat xurmatuhoo li ànnal mukraha xayru mukallafin kalmajnuuni fala yataxallaqu bi filihi jawaasun wala xayruhu min al axkaami at taklifiyati wa isaaxatin akub wéele ak fot. Nee na itam saa yoo xam ne fot na fot goo xam ne dafa ne ne bu ko jàllalewul dee te sàngara la ko mën a jàllalee lam fa gis lu mu ko mën a jàllalee kon mën na ko jàllalee sàngara mooy wa jaasa li isaaxatin li xussatin ay qana al mawta biha saynan li xayaatin nafsi laa dawaa in du caageenu garaboo. Nee na moom kenn ku garaboo araam na bu fekkoon ne dañ ne lii sàngara dana ko fajit du tax moom mosañ koo fajoo. Walaw tilaan ak doonte ak diwo la waaw nee na diwo ko sax sàngara risque ko diwo sax ci di ko fajoo dëgg na bu ko diwo woon du tax ñu gétan ko nag du yemak naan gi. Wal xudoodu gétan yi nag bi sawtin nekk na ci aw yar wa darbin akub dóor moo ta di lay nuyu aji yemoo xaaxidan mbir mbir aju took. Nee na gétan boo xam ne yar lañ koy defee dañoo tub yar ba noppi buñ ko dee dóor yar bi day digg doomu jëm yar bi ci boppam day digg doomu du lay du tuuti jëmmi na mu koy dóor nam xàcc loxoom it day digg doomu du ëpp du yees yaa rëpp day digg doomu. Moo tax mu naa wasifatuhoo kawnuhoo min jildin waahidin wa laysa lahoo ra'saani wa kawni ra'sihi layinan. Nee na yar boobu ci dar lañ koy liggéeyee moom yar bi te di sukuwutu ñaari cat moom yar bi te bopp yar ba day nooy. su ko defee bila moom bu ko dee caw nag moom day toog mooy xaaxidan la qaa'iman wala mam doodan ñu ko dee caw moom ñu gitan day toog du tudd du taxaw bila rabtin ci lundu yeew di su ko yeew ci dara wa shadd yadin ak ci dul takk loxo maanaam kenn du takk loxoom kenn du ko yeew moom ci boppam ci dara kenn du takk ay loxoom ci gannaawam ba dara fu koy door nag mooy bi zahrihi ci gannaawam wa katifahi ak yaari mbëggam kii door foofu lay dalal door yi mooy ci gannaaw gi ak mbëgg yi léegi mu ne woon des takk loxoom nag mooy lu muy day fil yaram bu du ko dal mooy illa an yadd tariba idd siraaban laa yasilu addarab maxaxoo illa mawdihihi su fekkoon ne day def noo xam ne yar bi du ko àgg fu mu war a dal su boobaa kon ñu takk loxo yi wa juri daraf leeleef na arrajulu góor wal mar at ak jigéen mi maa ci la nga xam ne yaq yi dana fekk addarba door ba wa zahiruhu wa tasaawihima ñu wax daa mel ne ñoo war a yemu góoru jigéen ci ñu summi leen wa zahiru mu dawa na ann arrajula laa yutraku xaleyi cheyun wa fi lxudbiya wa yujaradu arrajulu lil darbi wa yutraku lil marati maa yasturu jasadaha wala yaqiha addarba wala ba misaala waxam mooy jigéen daal loo xam ne nii moom du tee door yaa metti matti summi ndax moom ndegam moom awra la yaram awra la as na ko ca bàyyi ndegam du tee door yaa metti wanu di ba soppeef na jaanluha ak defam moom jigéen ja fi xufatin ci ab pañe wala ci biyaj mooy dañu jël ab pañe wala ab yaj duñ ko suuf ba mu fees dij ko ca nag mu toog fekk ñu toyal suuf sa ba nga xam ne bu yàlla dogalee door yi metti ba mu saw itam kenn du ko mën a xàmmee ndox mañ ca sotti woon ca suuf sa mu toog ba tax saraa bi naa woyu ci xalu taxtaxa turaabun mënu mabb loolun bi maa in li sotri waxasara yar na al imaamu ilimaan ba li maasiyatillahi ngir mooy yàlla nee na saa yoo xam nit def na loo xam ne nii arma yàlla la xotti te téere boofu ci genn gétan kon àttkat moom mooy seet num ko yare rek mu yare ko na mooy li maasiyatillahi taala allati laa xadda fiha wa laysa fiha xaqun li aadamiyin wa zalika ka taxammudil fitri bi ramadaana li xeyri xudrin mi ngi mën a yar koor mu jekki-jekki dog koor gi ci loo xam ne moo ko re tawul benn ngànt loolu xotti or ma yàlla la joo xam ne àttka bay seet lañ ko ci war a yare mu def ko ko aw li xaqi aadama yin wala ñeen àqi doomi aadama su fekkee ndaa xotti or mooy doomi aadama waaye nam toon doomi aadama ba téeri boofu ci dara ba te àttakat bi mooy xool lam ko war a yare mu yare ko ko mooy kachat mihi aw darbihi ne mu ŋàññi nit mbaa mu dóor ko dañ ko tuddi àq doomi aadama waaye foo ko fekk àq yàlla na ca làq ndax su borom moo njëkk aaye nit di toon moroomam kon nag bu ñu àq doomi aadama it du te àq yàlla laalaal na ca tax mu naa wala yaxloo an xaqillahi taala id min xaqillahi taala xala kulli mukallafin tarkuhu adaahu li xayrihi wa in saanul xaqi li mustaxiqihi laakin lamma kaana haada alqismu innama yundaru fihi bi ictibaari xaqi laadamii juhila qasiman lil awal su ko defee nañ ko yare nag mooy xabsan ci tëj walaw man ak ci yedd nee na yar gi moom ilimaan jee xool nu mu defee ne yell na ci rek bu dee tëj mu tëj ko bu dee yedd ni ki yedd ci wax mu yedd ko wa bi iqaamati ak ci ak taxawloo mën na koo taxawloo ni ki mu toog ci mbooloo mu ne ko jógal taxaw ñëpp toog moom mel ni moom dong mu taxaw mën naa doon jógloo ko itam mu toog ci mbooloo mu jógloo ko dem waaye fi dëggoo fi firee ay amrihi bi ñu waqoo fi xalaa qadama yi te wan naa su junoo sum wa nashi lximaamati ak summi kaala nee na mën na koo yare ci ne ko summil sa kaala ngir muy toroxal wa darbin ak dóor bi sawtin cib yar aw xëyri wala ab yar nee na bu fekkee ne dóor la it noonu la mën na koo yare ci dóor mën naa dóorib yar mën naa dóori yet wala leneen wa in saada ak doon ëpp na xalal xàddi ci gétan nga nee na limb yar yam koy dóor ku fekkon dana ëpp buñ ko doon géte nit géte nit daan wax moom lim ko doon ci yar ëpp na koy du ko tey baax. Moo tax mu ne wa fil xutbi amara al imam malikun radiallahu taala anhu bi darbi shakhsin arbaha mi'ati sawtin wujida maha sabiyin mujarradan fantabaha wa mata wa lam yastahdhim dhalika malikun. Dina malik digle woon na ñu door nit ñeenti téeméer yar fekk dañ koo fekk moo ko xale mu raflewu. Nee na bañ ko dóoree ñeenti yar yi dafa neewi faatu, waaye taxul malik moom loolu dis ci moom li taxul mu jàpp ni ñu ko def ëpp na ba dara. Aw ataawa la doonte dikk na moom yar googee xalal naf si ca bakkan ba. Nee na doonte dañ koo yar sax far yar ga mu far ca faatu it dara du ci nekk. La ci am solo mooy moom iliman ba mu ko yare noonu rek na fekk mu jàppal ne lii du ci faatu. Waaw moo tax mu ne bi an maata minhu in danna al imaamu salaamatahu, fekkee jàpp na ne moom du faatu ci lii rek bu ci faatu itam du wàññi dara. Wa damina gàddu na nag maa la nga xam ne saraa royaat na, maanaam bu fekkee ne nag iliman ba mu ko yare nii xamal na ne moom bakkanam mën na cee des loolu wóorul na ko wóoroon na ko mbaa jotoon na ko njort lu dëgër kooku moom bu ca bakkanam desee ci noonu mu ko yare dañuy fayu ci moom dañuy fayu ci moom iliman bi. Bu fekkee da ko doon sikki sàkk dong nag waaye téewu mu def ko ko maanaam boobu daa mel ni xeeyaar boo xam bu ko defee lii dana faatu du faatu waaye téewu mu song def ko ko kooku bu yàlla dogalee mu faatu ja kon diye lay fay moo giiram moo giiram. Bu njëkk bi nga xam ne nag moom ba nga koy defa jëpp jàppal na ne yow lii dara du ko ci dal maanaam bakkanam du ci des kooku moom bu ci bakkanam desee it gis ko ci def dara du ci war lu fayantoo du ci war lu dee. Moom lay wax saraa bi ci busuxina wala xaasilu annahu in danna assalaamata fa xaaba dannahu fa hadarun indal jumhuri, fekkee ba nga ko yare nii jàppal na ne moom dara du ko ci dal da cay mucc mooy du ca dee mu far ca faatu koy neen la mooy disu ko ci teg dara attikat bi. Wa in zanna xadamaha xadama salaamati la ko wax fal xisaasu, bu ko wóore ni lii bu ko ko yaree dana dee mbaa jotoon na ko lool te téew mu waax yaree ko noona kon bu deexee rek ñu war a fayu ci moom dañu fayantoo ci moom. Mu des na wa in shakka fa diyatu xalal xaqlit wa huwa ka waxidin minhum wa sawaun fi salaasati al aqsaami shahida al xurfu bi talafi minhu am laa haada huwa raajihu wa yuclamu addan wa shakku min iqraarihi wa min qaraa'in al axwaali. Nee na moom ilmaan ci bopp nag ci lañuy xàmmee ba xam jartoon na ne kii danay faatu ci nii wala du ci faatu wala da koo sikki sàkk wala da ko wóoroon wala daa jàppal ne daal maanaam dara du ko ci dal yépp daal moom ci moom lañ ko mën a xamee bu ko waxee ci làmmiñam mbaa boobu ay firnde wane ko wa min qaraa'in al axwaali. Moom lay saraawaat ci biir saraa bi nekk ci biir ak busuux yi di wax naa wal xaasilu ànd al imaama isa adda hujjihaaduhu ila an yuxazirahu bima yasiidu xalal xaddi wala yati xalal nafsi kami atay sawtin aw bima yati xala xalaakihi ka alfi karbaajin muy karabaas masalan fa innahu yafxaluhu wa yajoosuluhu alquduumu xala dalika wala damaana xalayhi ida maata xaytu lam yadunna alxalaaka ibtidaan bal danna salaamatahu aw jasama biha wa amma in lam yadunnaha wa lam yajzim biha fa innahu yumnahu min attaadibi bima yati xala nafsi fa in faxala damina an nafsa qawadan in jasama bi xadamiha aw danna xadamaha wa in shakka fi salaamati wa xadamiha fa diyatu xala xaqilatihi ka tabibi niki ab docteur jahila bu réere na paj docteur boo xam ne léegi xamul paj ba noppi wëlbati ko di faj kooku bu jarat jam doon faj maanaam ka tawat tam ko doon faj bu faatoo kon moom moo koy gàddu mooy ka tabibin jahila qawaxid altibbi fa daawaa bi xeyri xilmin wa atrafa almarida bi mu daawaati aw axdasa bihi xayban fa innahu yadman docteur bu xamul faj daa war a xam ne fajut daa war a xam ne xamut waaye su jàllee faj rek su kooko faatoo mbaa kooko am sikk ca yaramam moom moo koy gàddu. su ko defee la muy gàddu nag bu fekkee ne mat na dié mbaa mat sunu su dié kon day mel ne moo giir gi ñoo koy bokk fay. moo tax abdu sooxi di wax naa fa innahu yadman wa damaanu ala alxaaqilati fi almasalatayni illa fi ma duuna alsulusi kon fa fi maalihi. al qasara wala mu gàttañlu su fekkee ndoktoor bi xam na faj waaye daa néglisé daa néglisé ca faj ma taxawu ca nam ca war a taxawee ba fara kam doon faj faatu mbaa mu am sikk ba tey kon loolu moo koy fay kon loolu moo ko gàddu mooy aw xalima qawaaxida tatt bii bi wa qasara fi tatt bii bi xii fasara li talafi aw tax yi bi fa innahu yadman aw bi laa isni wala ci lulu ndigal moo tabarin bëri buñ xalam nee na bu jekkee jekki di faj moom docteur bi nit koo xam ne nii digalu ko ne ko faj ma mooy jekki-jekki di ko faj rek waaw kooku nee na doonte sax xam na.